الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Nisa suresinin 114. ayetinde kalmıştık. Şimdi ayete bir mana veriyorum. Ondan sonra açıklamasını yaparız. Bakarız Allah nasıl bir mesaj veriyor bizlere. La hayra, hayır yoktur. Fi kesirin, çoğunda, pek çoğunda, min necvahum, onların fısıldaşmalarının, gizli toplantılarının, gizli gizli konuşmalarında bir hayır yoktur. Çoğunda bir hayır yok. İlla hayır olan nedir? Nerede hayır vardır? Hangi konuşmada, hangi toplantıda, hangi fısıldaşmalarda hayır vardır? Men emre bi sadakatin, sadakayı emretme konusunda eğer bir toplantı, bir fısıldaşma yapılıyorsa bunda hayır vardır. Sadakayı emreden. Ev ma'rufin, yahut iyi emreden. Toplantıda, fısıldaşmalarda. Ev ıslahın beynen nas, insanlar arasında bir barış, bir düzeltme, bir ıslahat yapma konusunda hayır vardır. Ve men yefal zalike bitiga amrillahi, kim bunu, bu sadakayı emretme toplantısı veya fısıldaşmalarını, iyi emretme veya insanlar arasında barışı emretmeyi yaparsa, gerçekleştirirse, ibtiga amrillahi, Allah'ın rızasını umarak bunu yaparsa, niyeti o ise, Allah'ın rızasını kazanmaksa, fesefe nuktiyetin azime, ona büyük bir ödül vereceğiz diyor. İstikbalde onlara gelecekte büyük bir ödül vereceğim diyor. Allah-u Teala bu ayeti bununla ilgili olarak anlattı bize. Şimdi bu ayetin açıklamasını yapalım, analizini yapalım. Şimdi Yüce Allah bazı insanların fısıldaşmalarında, gizli gizli konuşmalarında hayır yoktur diyor. İyilik yoktur bunlarda. Bunlarda bir değer aramayın. Bu fısıldaşma dediğimiz şey iki kişinin, üç kişinin, dört kişinin, beş kişinin, daha fazla insanların bir araya gelip toplantı yapmaları manasına da gelir. Necva dediğimiz olay, gizli fısıldaşma dediğimiz olay bir toplantı da olabilir. Kapılar arkasında bir toplantı da olabilir. Gizli toplantılar olabilir. Yani bunlar da hayır aramayın. Allah-u Teala diyor ki ben size üç tane konu vereceğim. Bu necva kelimesinin, isterseniz bu Mücadele suresine giderek geçmeden bu konuyu geçmeden Mücadele suresinde bu necva konusunu bir bakalım ne diyor orada. Uzun uza diye Yüce Allah bunu anlatıyor burada. Tahmin ediyorum üç tane ayette bu necva denen fısıldaşma, konuşma, insanlar arasındaki konuşma meselesini Allah-u Teala disiplin ediyor. Disiplin altına alıyor. Ama neyle disiplin altına alıyor? İmanla. Çok önemli bir konu yani. İmanla disiplin altına alıyor. Burada şimdi diyor ki Allah-u Teala, örneğin مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَافَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعٌ. Üç kişi fısıldaşırken, gizli gizli konuşurken, bir program, bir plan, bir proje yaparken dördüncüsü benim diyor Allah. Bak. Vela hamsetin beş kişi illa huve sadir. Altıncısı benim. Bak. Vela edna min dâlike bundan daha az. Vela ekzara bundan daha çok yoktur ki illa huve ma'ahu. Ben onlarla beraberim. Bu fısıldaşmaları yapan insanları şu imanla kontrol altına alıyor. Allah bizimle beraberdir. Bu iman varsa o necva denen şey, o fısıldaşma zararlı olmayacak. Eğer zararlı insanlara veya bir gruba zarar vermek için fısıldaşma oluyorsa bu günahtır. Bunu imansız adamlar yapar. İmanı sağlam olan adam, Allah'ın beraberliğini hisseden adam, bu ayete inanan adam bunu yapmaz diyor Allah. Bak biraz daha ileri gider. Ben onlarla beraberim ha, ama ha. Nerede olursa olsunlar ben onlarla beraberim. Yani kapılar arkasında memle. Bugünkü Habertürk gazetesinin ikinci sayfasını bir okuyun. Orada bir makale yazmışlar. Muhteşem. Anlıyor musunuz? Bakın Türkiye'yi parçalamak için nerelerde konuşulmuş. Nerelerde planları yapılmış. Nerelerde necvalar yapılmış. Anlıyor musunuz? Sümme yünebbihum bima amilu yevmel kıyama. Kıyamet günü o yaptıklarını onlara haber vereceğim. Teker teker. Oralarda necva yapıyordunuz. Kapılar arkasında konuşuyordunuz. Gizli toplantılar yapıyordunuz. Fısıldaşıyordunuz. Bak onlara hepsini haber vereceğim size. Vallahi inna Allah'a bi külli şeyin alim. Allah her şeyi bilir. Allah'ın her şeyi bildiğine inanıyorsun. Yaptığın fısıldaşmanı mahşerde karşına konacağına inanıyorsun. O yaptığın fısıldaşmanın yanında, sizin yanında Allah'ın da olduğuna inanıyorsan hadi yap bakalım. İşte ahlakın temeli bu. İşte siyasi ahlakın, sosyal ahlakın temeli bu. Adam çıkıyor dışarı benim hakkımda vıdı vıdı vıdı vıdı vıdı vıdı yap. Ben mi yanına yapsana, bana yapsana bana. Sanki Allah yok. O da Allah olmaz. Ona göre de. Evet. Devam ediyor. Bakın burada bu necva denen şey var ya, bu necva, bu gizli gizli fısıldaşmalar. Elem tera, görmedin mi? Bakmadın mı? İlellezine nuhu anin necva. Necvadan, fısıldaşmadan nehyedilenleri. Sümme yaudune lima nuhu anhu. Sonra kendilerinin nehyedildiği o necvaya dönenleri. Nehyedildikleri halde ona dönenleri. Güya Müslüman. Münafık. Ve yetenacev bil izni vel udvani ve masiyetir Resul. O fısıldaşmalarında, o gizli gizli toplantılarında neler yapıyorlar biliyor musunuz Allah-u Teala? Bak bunları anlatayım size diyor. Allah-u Teala deşifre. Günah üzerine konuşuyorlar. Onların fısıldaşmalarının konusu günah diyor. Vel udvani, düşmanlık. Bak şimdi, bak. Ve masiyetir Resul. Hazreti Peygamber'e isyan. Şimdi üç tane şey koydum. Günah üzerinde insanlar necva yaparlar, anlaşırlar, fısıldaşırlar. Düşmanlık uğruna, işte görüyorsunuz bütün dünya bunun uğruna böyle yapıyor. Arkalarda neler konuşuluyor, neler. Peygamberimizin döneminde böyleydi, şimdi de böyle. Değişen bir şey yok yani. İnsanlar bu konudaki ahlak konusunda iki adım ileri, bir arpa boyu ileri gidemediler. Gitmediler. O zaman neydiyse şimdi de o. Onunla uğraşıyoruz ya. Adamlar toplantı yapıyorlar işte. İhlal yapıyorlar. Ne yapacaklar? Necva yapıyorlar. Bak bunları 1400 sene evvel anlatıyorlar. Bakın şu kitaba bak. Yani dehşet bir olay. günah üzerinde, düşmanlık üzerinde, peygambere isyan üzerinde. Şimdi günah, düşmanlık ve masiyetin Resul bugüne getirdiğimiz zaman ne anlama gelir? Dinin aleyhine, İslam'ın aleyhine. Bakın, efendim, necva yapanlar var. Ve idâ câhûke hayyemke bimâlem yuhayyike bihillâh. Onlar seni yaklaştığı zaman ya Muhammed, senin yanına geldikleri zaman da Allah'ın vermediği şekilde selamla seni selamlarlar. Allah'ın selamından başka bir selamla selamlarlar. Ve yekûlû ne derler. Bak şimdi bak, münafığı anlatıyor şimdi. Ve yekûlû ne derler diyor bu necva yapanlar, gizli toplantı yapanlar. Fî enfusihim, kendi kendilerine. Lennâ yu'adzibunallâhumâ nebûl. Ha bu konuştuğumuz laflardan dolayı Allah-u Teala bize niye azap etmiyor? Hani azap diyordu ya Hazreti Muhammed, azap var filan bir şey diyordu ya. Ha burada şimdi konuşuyoruz, düşmanlık konuşuyoruz, günah konuşuyoruz, peygambere isyanı konuşuyoruz. Hani Allah bizi çarpmaya, ne oldu? Böyle derler diyor. Bak bak, konuştukları bile naklediyor Allah-u Teala. Anlıyor musun? Böyle tam, tam tekmil konuşuyor Allah-u Teala. Analiz böyle, muhteşem. Ağızlarından çıkan kelimeye varıncaya kadar, necvalarına varıncaya kadar anlatıyor. Hasbuhum cehennem. Cehennem onlara yeter. Allah'tan diyor. Yaslavneha, oraya girecekler. Febihsel mesul. Ne kötü yerdir orası. Şimdi devam ediyor. Bak şimdi. Dönüyor bu sefer bize. Bu o kadar önemli ki, bu da üç tane ayeti buraya tahsis etti Allah. Ya eyyühellezine amenü, ey iman edenler. İza tenazeytum, siz fısıldaştığınız zaman, toplantı yaptığınız zaman, gizli gizli toplanırsanız, فَلَا تَتَنَاجَوْ بِالْاِثْمِ. Günah için fısıldaşmayın. Günahı yaymak için, günahı tatbikata koymak için, pisliği tatbikata koymak için fısıldaşmayın. Böyle bir toplantı yapmayın diyor Allah-u Teala. وَالْعُدْوَانِ وَدُشْمَانْلِكِ. Oo, biz hep bundan iptal. Biz hep günah üzerine fısıldaşıyoruz, gargarız ediyoruz. Efendim, düşmanlık üzerine ve masiyetin Resul, peygambere isyan etmek üzere fısıldaşmayın ey müminler. Bize hitap ediyor. Demek ki bunu yapacak olanlar var ki Allah-u Teala Müslümanlara bunu yasaklıyor. Eğer Müslümanın demekle iman ettim demekle bu hataya düşmeyecekse bir adam, o zaman bunu söylemez Allah-u Teala. Demek bunu Müslüman iman ettim diyen adam da yapar. O zaman ya Rabbi ne üzerine fısıldaşacağım? İsim üzerine yapma, düşmanlık üzerine yapma, peygambere isyan da yapma. Yani dinde, şimdi dinde isyan yani. Ne üzerine fısıldaşacağım? Hep böyle mi oturacağım? Hiç ses çıkarmayacak bizden, konuşacak biz birbirlerine ya Rabbi. Konuşacaksın, bak söyleyeyim sana diye. وَتَنَاجَوْ بِالْبِرِّ. İyilik üzerine fısıldaşın. İyilik üzerine toplantı yapın. Ve takva, takva üzerine. İşte olay. Anlaşıldı mı? İyilik ve takva üzerine toplantı yapın. Toplantınızın içeriği bu olsun. Toplantınızın konusu bu olsun. Yani burada takva dediği olay, bir ferdi takva var biliyorsunuz. Ferdi, yani bir insanın manen ulaştığı bir seviye var. Bir de sosyal takva var. Toplumsal takva var. Yani toplumsal derece var, seviye var Allah katında. Bir toplumun seviyesi vardır, takvası vardır. Bir ferdin takvası vardır. Toplumun takvası toplumu korur, korur. Ferdin takvası ferdi korur. Onun için burada diyor ki, toplumsal takva için konuşun. Toplumu koruyacak, toplumu ileri götürecek, topluma manevi seviye kazandıracak konular üzerinde konuşun. Burayı planlayın, burayı diyor Allah-u Teala. Günah üzerine değil, düşmanlık değil. Oho, biz fısıldıyoruz, ha bu adamı nasıl geri bırakarım üniversiteden, ha bunu nasıl devlet dışı bırakarım, kapılar arkasına konuşuyorlar. Öyle adamlar var üniversitede. Yani başarılı insanları devre dışı bırakmak için o nasıl entrika yapaylar? Onun için üniversite çürümüş ta, çürümüş ta. Anlıyor musunuz? Vettekullah'a Allah'a saygı duyun. Öyle Allah ki ellezî ileyhi tuhşerûn. Onun huzurunda haşrolacaksınız. Onun huzurunda mahşerde toplanacaksınız. Bu Allah'tan sakının. Buna saygı duyun. Sizin ne üzerine konuştuğunuzu, necva yaptığınızı, fısıldaştığınızı, toplantı yaptığınızı ben biliyorum. Benim huzuruma geldiğin zaman ne diyeceksin? Ne? Bu ayetin ha burası yani ve tenazev bil birri ve takva kısmı iyilik üzerine ve takva üzerine fısıldaşın veya toplantı yapın, konuşun filan. Bunun Maide suresi 2'nin bir kısmına işaret ediyor. Ve teavenu alel birri ve takva. Bakın burada ve tenazev diyor, orada ve teavenu diyor, yardımlaşın orada. Burada konuşun, toplantıda konuşun, orada yardımlaşın, iyilik ve takva üzerine yardımlaşın. Şimdi demek ki değerli kardeşlerim, Müslümanlar, Müslüman iyilik ve takva üzerine toplantı yapar, konuşur, necva yapar, efendim onunkinde efendim kötülük olmaz, günah olmaz, düşmanlık olmaz. Çünkü diyor Allah Teala. Aha saat 4. ayet. İnnemen necva mineşşeytan. Düşmanlık, günah üzerine, Allah'a isyan üzerine olan konuşmalar şeytandandır. Şeytan konuşuyor seninle, necva yapaysa sen farkında değilsin. Şeytan seni vesvese veriyor, sen de vesvese veriyorsun karşındaki adama. Yani o toplantıda diyor Allah-u Teala şeytan oynuyor rolünü. O toplantının içeriğini şeytan belirliyor. O sempozyumu şeytan yapıyor. O planları, o arka planları şeytan yapıyor. Anlıyor musun? Bak. 5. ayette, 4. ayette böyle söylüyor. Şimdi bakın buradan aldık. Gidelim Enam 112'ye. Ha nerede durur? Az ileride durur. Buyuruyor ki Allah-u Teala, ben aha burada 112. Ve kederki cealne, biz kıldık li külli nebiyyin, her peygambere udvanen düşman kıldık, bir düşman. Şeyatinen insi vel cinni, cinlerden ve insanlardan oluşan şeytanlardan düşman kıldı. İnsanların da şeytanı varmış efendim. Şeytan iki gruptan geliyormuş. Birisi cinlerden, birisi insanlardan. Havale var abi. Ne yaparlar onlar? Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufel kavli gurura. Onlar birbirlerine süslü fısıldaşmalar yaparlar. Bak burada da var fısıldaşma. Anlıyor musun? Yani insani şeytanla cinni şeytan birbirine fısıldaşır. Bak ne yapacaklar? Bu peygambere nasıl düşmanlık yapacaklarını fısıldaşırlar. Anlıyor musun? Şimdi dönelim benim ayetime. Bak nerelere gittik? Neredeyse orada kaldık, 10-15 dakika kaldık. Mücadele suresinde, ama kalmak mecburiyetindeydik yani. Şimdi buradaki necva biz oraya götürdü. Dedi ki oho, sen burada bir kelime geçiririm ben, orada bak 4 tane ayette var. Gittik oraya. Yani diyor ki Allah-u Teala, onların toplantılarında hayır yoktur. Pek çoğunda hayır yoktur. Peki bu toplantılarda ne konuşmalı? Ne? Toplantı yapacaksınız. Ne dedi orada? Maide'de, 2'de ve şeyde, mücadelede ne dedi? İyilik üzerinde olacak. Takva üzerinde olacak. Şimdi orada dedik, ya Rabbi, ha bu takva kelimesini, ha bu iyi kelimesini biraz daha aç. Biraz daha aç onu da Anlayalım onu yani. Şimdi burada iyilik genel bir kavram. Takva genel bir kavram. Aç onu bakalım. Açayım onu dedi. Burayı açayım. Şimdi burada açıyorum işte. Bu ayette açıyorum. Ne buyuruyor? Men emere bi sadakati. İyilik dediğin şey, toplumsal takva dediğin şey, fakirlikle mücadele vermektir. Sadaka bunu ifade ediyor. Anlıyor musun? Ekonomik konularını konuşacaksınız diyor. Bak şimdi, toplantının, necmanın ne olduğunu söylüyor. Burada sadaka neyi ifade ediyor? Ekonomiyi ifade ediyor. Ekonomi neyi ifade edecek? Toplumun fakirliğiyle mücadele vermeyi ifade edecek. Anladın mı? Toplumsal takva bu, toplumsal iyi bu. Şimdi bu ayeti bağladık oraya. Benim işim o. Ben dantel yaparım ya biliyorsun. O yani. İşim benim oldu. Allah beni bunun için yaratmış. Demek ki fakirlikle mücadele vermek takvadır. Necva bunun uğruna yapılmalı. Toplantılar bunun uğruna yapılmalı. Malı ki Tevbe suresinin 100, 101, 102, 103 olmasına. Huz min emvalihim sadakaten tutahhirhum ve tüzekkihim biha. Onların malından sadakayı al ya Muhammed. Al da hem toplum temizlensin hem onların ruhu temizlensin. İki tane taharet diyor burada. Bir tanesi taharet, bir tanesi tezkiye. Taharet ne demek taharet? Tahareti niye alırsınız? Tuvalete gittiğin zaman, pislendiğin zaman alırsın değil mi? Ha, fakirlik kirdir diyor, toplumun kiridir diyor Allah. Onun taharetini vereceksin. Of! Ha bu dine bakın ya Allah aşkına ya. Bir gelin bu tarafa da. Ben ağlayamıyorum. Siz de ağlayın bari de. Fakirlik toplumun kiridir. Pisliğidir. Onu temizleyeceksin, taharetini vereceksin diyor. Versinler. Ve sonra kendi ruhlarında temizlesinler. Ha işte bunu konuşun diyor. Bunu. Toplantıda, necvalarda, gizli konuşmalarda işte bunu gargaris edin de. Bunu gargaris edin de. Bunu bağırın. Demek ki bak, birinci, toplantının birincisinin konusunu verdi Allah. Ekonomi. Ekonomi de neyi verdi? Fakirlikle mücadele. Fakirlikle nasıl mücadele vereceksin? İş sahası açacaksın. Yoksa her zaman insana sadaka verme değil. İş sahası açacaksın, çalışsın da geçinsin de fakirlik ortadan kalksın veya kalkmayabilir ama azalsın. Azalsın. Şimdi şu ayete bakın. Nasıl Ramazan? Nasıl gidiyor ya bu iş? Sonra el mahrufin. İyilik ya da iyilik üzerine toplantı yapın. İyi. İyi dediğimiz zaman ne anlama geliyor? Ne anlıyorsun oradan? İyi ahlak. Yani iyi denen değer evrensel. Ama iyinin içi dolması lazım. İyi genel bir kavramdır yani. Ha, iyinin üzerine toplantı yapın, necva yapın diyor Allah-u Teala. Ne olacak bu iyi? Ahlak. Bir toplumun ahlaksızlığını ortadan kaldırmak demeyeyim de azaltmak, çünkü mümkün değil yani. Mümkün değil. Efendim, sıfırdan kaldırmak. Allah peygamber gönderiyor, vahiy gönderiyor, akıl veriyor, bilgi veriyor, şunu veriyor, bunu veriyor. Gene kalkmıyor bu ahlaksızlık. Gene kalkmıyor. İşte bu siyasi ahlakı, sosyal ahlakı, ekonomik ahlakı, aile ahlakını filan, bilim ahlakını, bilim, görev ahlakını, vazife ahlakı, cinsel ahlak, bütün bunları düzenlemek üzere toplantı yapın diyor Allah-u Teala. Bu da mahrukunu ifade ediyor. O zaman bütün Kur'an'ı anlatmak lazım. Ha, buradaki maruf anlatmak için saydım onu size böyle de kısa kısa. Ama bunları anlatalım dersek Kur'an'ı anlatmak lazım. Bunun için ev ıslahen beynen nas ya da insanlar arasındaki barışı kuvvetlendirmek için, bak beynen nas diyor, beynen nas, dünya insanlığı için, dünya insanlığı için uluslar arası, devletler arası, milletler arası barışı gerçekleştirmek için toplantı yapacaksınız. Bunları konuşacaksınız. Bak ben sempozyumun adını veriyorum. Kongrenin adını veriyorum. Ne üzerine toplanacaksınız da necra yapacaksınız? Aha verdim onu. Ya barış olacak, ya iyi olacak, ya ekonomi olacak. İşte bunlar üzerine kongre yapacaksınız, sempozyum düzenleyeceksiniz, toplantı yapacaksınız, vaaz yapacaksınız. Ya bu var da bir necra, daha bir konuşuyoruz daha. Şimdi ya Rabbi bir soru soralım. Ya niye bu barışı sona bıraktı? Ekonomi öne aldın. İyi öne aldın. Da ıslahın beynel nasi üçüncü sıraya verdin onu. Ekonomisi güçlü olmayan toplumun ahlakı olmaz. Ekonomi olmayan, ahlakı olmayan insanlar arasında barış yapamazsın. Onun için koydum bunu sıraya. Onun için ekonomi birinci sırada. Fırlasana ya Ramazan, neredesin sen ya? Burada ne yapayım? Bir şey de söyleyeyim. Yani ayetlere sırayla bile bak ayrı. Kelimeleri niye böyle sıraya koyduk? Ondan ayrı. Öyle de bunu burada soracağız. Ya Rabbi burada bize gelse barış birinci sırada olması gerekmez mi ya Rabbi? Ama sen burada koydun üçüncü sıraya, sempozyumun üçüncü sırasında ne bu? Ekonomisi güçlü olmayan toplumda, fakirliğin diz boyu olduğu toplumda sen hangi iyiden bahsedeceksin? Hangi ahlaktan bahsedeceksin? Hangi ıslahtan bahsedeceksin? Hangi barıştan bahsedeceksin? Ha? Muhteşem. Yani Yunus 88'de Hazreti Musa'nın duası böyleydi ya. Yalvardı Allah'a, ya Rabbi bu Firavun'un ve çevresindekilere bu kadar parayı verdin, ben ne edeceğim? Ben eğitimimi yapamıyorum, tebliğimi yapamıyorum, engel oluyorlar bana. Al bu malı dedi onları, bu ekonomik gücünü al. Bana engel oluyordu. Peygamber bile ekonomisi güçsüz olduğu zaman tebliğini yapamıyor, yapamıyor, yapamıyor da. Daha o 82'de, 88'de açtığı hallerin Allah'a. Hazreti bunu anlatmış size bir ara. Şimdi oraya girecek çıkamayız. Efendim kaldı oraya. Ama meseleyi anladınız değil mi arkadaşlar? Meseleyi anladınız değil mi? Evet. Haddini bilmeyen, sahip olduğu değeri bilmeyen zengin insanların yoldan çıkması farklı. Fakirlerin yoldan çıkması farklıdır. Fakirliğin topluma verdiği yara, açtığı yara, açtığı kanser tümörü farklı. Zenginlerin efendim azıtması farklı. Ama Allah-u Teala buyuruyor ki burada mutraf, mutrafler var, mutraf, onlara mutraf diyor. Böyle zenginliğine güvenip de hayatta hiç ahlaki endişe duymadan yaşayan insanlara mutraf diyor Allah. Onlar mutraftır diyor. Onların hiç ahlaki endişesi yoktur diyor. Bizim konumuz değil. Bizim konumuz burada fakirlikle mücadele. Onun için ekonomi maruf dediğimiz zaman iyi, yani ahlak, yani eğitim. Ekonomi güçlü olmayınca eğitim güçlü olmaz. Ahlak güçlü olmaz. Anlıyor musunuz? Ve sonra diyor, buyuruyor ki barış. Bunları düzenleyin diyor Allah-u Teala. Ondan sonra barışa oturacaksınız. Masaya oturacaksınız. Barış yapacaksınız. İnsanlara barışı teklif edeceksiniz. Ya Rabbi Bunları yaptık ama karşılığı nedir? Bu nedir yani? Bu söylediklerini yerine getirdiğimiz zaman ne oluyor? İbadet oluyor. Aa, evet bu ibadet. İbadettir. Ama bir şartla, niyeti bana yaparsan. Ve men yefal zalike bitiga emrullah. Allah'ın rızasını umarak yaparsan bu faaliyetleri fesevfe nu'tiye ecren azima. Gelecekte büyük bir ödül vereceğim ona diyor onlara. Ha, ödül aldığına göre demek ki bu bir ibadet. Allah'ın emri olduğuna göre bir ibadet. Ama niyetini bana yapacaksın. Nasıl namaz kılarken ya Rabbi senin rızan için diyorsun da o namazı ben kabul ediyorum, bedeni eğitim hareketi olmaktan çıkıyor. Çünkü niyet Allah olunca ibadet oluyor. Bedeni eğitim hareketi olmuyor. Yani bedeni eğitim hareketi yaparken o ibadet olmaz ya. Ama niyet onu. İnnemel a'malu bin niyat. Peygamberimiz buyurdu ya. Ameller niyetlere göredir. Ha, sen de beni rızamı umarak yapıyorsan bunu, senin büyük ödülün var. Ödülün ne olduğunu söylemedi burada. İleride söyledim. Yok. Büyük ödül var. Büyük ödülü ben yazacağım. Öyle saymıyorum buraya. Buraya sığmaz diyor Allah. Buraya sayfaya sığmaz. Anlıyor musun? Şimdi görüyorsunuz burada ne mesaj verdi? Ha bu küçük ayette. Ama nerelere bağlantıları var? Bunun bir sürü yerden ırmağa geliyor. Bu Kızılırmak gibi. Kardeşim Kızılırmak ta Bafra Ovası'na gidene kadar neler dökülüyor ya? Ne ırmaklar geliyor ya? Bu ayet de böyle. Öyle küçük geliyor sana kısa bir şey ama neler dökülüyor oraya. Ama şu son söylediğimde ha bu vaazımı dinlemesi gerekmez miydi bütün Türkiye? Olacak iş değil. Ama diyor bütün bu faaliyetler bana niyet ederek, benim rızamı arayarak yapacaksın. Allah rızası için yapacaksınız toplantılarınızı. Necvalarınızı, toplantılarınızı, fısıldaşmalarınızı benim rızam için yapacaksınız. Onu kazanmak için yapacaksınız. İbtihar aynı zamanda aramak için yapacaksın. Arayacaksın benim rızamı. Arayacaksın. Ah dünya. Bizim Müslümanlığımız nerede? Bunları bize anlatsalar da 14 asırdır bizim Müslümanlar böyle mi olurdu ya? Bu toplumlar böyle mi olurdu ya? Bu Müslüman alem böyle mi olurdu ya? Ve men yuşakıkır Resul'e min ba'dima tebeyyene lehul huda. Alttaki ayete indik arkadaşlar. Ve men yuşakıkır Resul'e, kim peygambere asi olursa, o şakkayı anlatacağım, mana vereyim. Min ba'dima tebeyyene lehul huda, doğru yol kendisine öğretildikten sonra, açıklandıktan sonra, izah edildikten sonra, beyan olduktan sonra yine peygambere asi olursa ve yettebi gayra sebilil müminine, müminlerin gittiği yoldan gitmezse, başka bir yola tabi olursa, burada muhteşem bir kader anlayışı var ki dehşet. Şimdi bak ha buraya iki kelime niye değini nüvellihi ma tevella, o tuttuğu yolu üzerine onu bırakırım. İşte kader bu muhteşem. 500 sayfa yazarım hatta. Ha bu kelime nüvellihi ma tevella ve nuslihi cehennem, onu cehenneme yaslayacağım, sokacağım. Ve sa'et mesira, ne kötü yerdir orası. Şimdi arkadaşlar bunu açıklayalım. Ve men yuşakı şakka. Şakka kelimesi çok ilginç bir kelimedir. Hemen hemen Kur'an-ı Kerim'de bunun hemen hemen tahmin ediyorum şöyle bir 10 küsur manası var. Farklı manaları var. Şakka tohumun toprağa yarıp filizini çıkarmış olması o şakkadır. Yarıp dışarı çıktı. Şakka yarılmak anlamı. Şakkal kamer dediğimiz Kamer suresinde ay yarıldı. Yani kıyamet günü kopacağı zaman koparken ayın yarılmasını anlatırken şakkal kamer diyor o surede Allahu Teala. Tabii şakka kelimesi sosyolojik manaya aktarıldığı zaman yani onun fiziki anlamları, maddi anlamları efendim sosyolojik manaya aktarıldığında asi olmak, karşı gelmek, ipleri koparmak anlamına gelir. Nasıl yarılıyor ya ay efendim koparmak, ipleri koparmak anlamına geliyor. Taşın dinamit atarsın, taş yarılır ya, o şakkadır o. Taş yarıldı ya. Onun ayeti var. Bakara suresinde duruyor. Kaç? 73 mi? Öyle bir ayet olması lazım. Sümme feset kulûbukum min ba'di dâlike fehiyyekel hicâreti ev eşeddu gasve ve inne minel hicâreti lemâ yetefeccaru minhu lenâr ve inne minhâ lemâ yeşşakkaku feyahrucülmâ. Öyle taş vardı ki yarılır içerisinden su akar diyor. Sizin gönlünüz o taştan katı. Bu ayet. Bakara. Şimdi bu fiziki anlamı manevi anlama, sosyal anlama aktardığımız zaman kim peygamberden iplerini koparırsa demektir. Karşı gelirse demek. Anlıyor musun? İplerini koparmak. İşte biz ipleri koparıyoruz. Yani Müslümanlar birbirini sevmiyor. İpler kopuk. Hele hele Muhammed suresinin 3. sayfasında şu soruyu soruyor. فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَتُقَطَّعُوا اَرْحَامَكُمْ Eğer siz iktidarı ele alırsanız sevgi bağlarını koparacak mısınız diyor münafıklara. Vay. Siz iktidarı ele aldığınız zaman da sevgi bağlarını koparacak mısınız? Kesecek misiniz? Aynen bu doğru. Şakka. Bak buradan götürdü ben oraya. Dedi Cüte oraya. Ha şimdi demek ki şakka kelimesi Kur'an'da çok önemli kavramlardan biridir. İşte yarılmak anlamına geliyor. Kıyamet alametleri dediğin yani kıyamet koparken alamet dediğin o. Kıyamet koparken ayın yarılması, topraktan yarılıp çıkması, insanların kavga etmesi, alakalarını kesmeleri, bağları koparmalarını, sevgi kuyulmak oldu işte. Ne yapalım? Burada kaldık bu. 115'te kaldık. Efendim, gelecek hafta inşallah burada devam edeceğiz. Çok önemli şeyler var burada. Hele hele burada bir muhteşem bir şekilde sorulan bir sürü soruyu çözen ayet var. Nüvellihi mâ tevellâ. Efendim, ufak biraz geç geldim çünkü trafikte takıldık. Ama vaazımızı yapmış olduk Allah'a şükür. Siz de dinlediniz. Allah bize ve size bu dinlemenin ve bu anlatmanın bereketini versin. Amin. Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Amin. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Amin.